Meysam Ebrahimi. چاره نداره دوباره دلم، حس خوبی به تو داره دلم، تو شدی تو همه دنیا، تو ته دنیا، خیلی دوست دارم. هیچ موقع شانس نمیاره دلم، عاشقی باز شده کار دلم، کی به جز این من تنها گفته تو حالا خیلی دوست دارم. تو فرق داره، حالا حالا حالا حالا.